真正是罗巴。 罗巴o babae mo? Yan ka na naman sa paghihinala mo eh. Di naman sa naghihinala ako. Marsha Catherine Entertainment. Breezy Boys. Wala ka na nga eh. Sa'yo at sa pag-ibig mo'y kontento na. Kontento na.